छोड़ में ना ताज महल बनवा सकता ना जाइए रे मुमताज छोड़ में ना ताज महल बनवा सकता ना जाइए रे मुमताज छोड़ में ना ताज महल बनवा सकता परेशान मत हो, अल्लाह ताला सब सही करेगा। सुनो दोस्त, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ना जाइए रे मुमताज छोड़ में ना ताज महल बनवा सकता। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मुझे यहीं दफनाना। वो यहाँ आएगी, वो यहाँ जरूर आएगी। वसीम भाई, वसीम भाई छोड़ में।